Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, göz bebeğimiz yavrularımızı sabah erken saatlerinde okullarına yolcu ederken başlarına istenmeyen bir felaket gelmemesi için öğütler veririz. Okul kapılarında sinsice bekleyen uyuşturucu canavarlarına dikkat etmeleri, trafik kurallarına uymaları, arkadaşları ile iyi geçinmeleri, öğretmenlerine saygılı olmaları ve geleceklerinin güzel olması için derslerini iyi öğrenmeleri gibi. Tüm insanları yoktan yaratan, terbiye edip eğiten, yarattıklarını belirli bir programa uygun olarak bir takım hedeflere götüren, gelişmeyi programlayıp yöneten Rabbimiz, merhameti gereği uymamız gereken kuralları Kur'an'da göstermiştir. Bizlere düşen bu apaçık kitabı anlamaya çalışmaktır. İşte Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca yaptığı çalışmalar sonunda şimdiye kadar orijinalinden sevap kazanmak için okuduğumuz Kur'an'ın sırlarla dolu bir kitap olmadığını, tüm insanların yararlanması için başkaca kaynak aramaya gerek olmadan yalın haliyle okunmasının yeterli olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sayın konuğumuza hoş geldiniz diyerek baktık programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, geçen hafta Peygamberimizin göklere yükseltilerek Allah ile buluştuğu yolunda uydurulan Miraç olayı ile ilgili şimdiye kadar duymadığımız açıklamalarda bulunmuştu. Sayın konuğumuzdan bu hafta da yine Peygamberimiz atfedilen ayın yarılması mucizesini ve diğer peygamberler için de uydurulan mucizevi olayların Kur'an'a göre tahlil etmesini istirham edeceğiz. Buyurun efendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Önce bir ben tahsihle başlayayım. Buyurun efendim. Hani şu ana kadar hani Miraç meselesiyle ilgili hiç duymadığımız, hiç bilmediğimiz evet şeyleri dediğiniz ya yani bana atfen. Çoğunluk olarak. Şimdi ama şöyle arz edeyim. Bunu artık ilahiyat çevresi hep bilir. Evet. Ama şimdi ne yazık ki herkes ilahiyat çevresi, diyanet çevresi bu işin mahiyetini, doğrusunu bilir. Ama yine de hani bu Miraç gecelerine şurada işte camilerde, televizyonlarda evet yine o safsatalarla ilgili mevlütler, anlatılma, abartmalar vesaire de söz konusu olur. Bu arada Miraç'la ilgili burada bir baba yiğidin hakkını daha teslim edeyim. Hı. Bu İsra ve Miraç konuları ile ilgili ilahiyatta değerli hani Süleyman Ateş hocamız var ya. Hı, evet. Bu konuları en iyi bilenlerimizden bir tanesidir. Hı. Ve kendisi yani yazdıklarıyla, araştırmalarıyla bu konuda insanla büyük ışıklar tutmuştur. Evet. Bu konuyu da inşallah o da sağlığında daha iyi dillendirir. İnşallah. Herkesle de paylaşır yani. Tabii, onu bekleriz tabii. Onu da kendisinden bu konuyla ilgili de ayrıntılı kendinde programlar yapma, söyleşiler yapmasını, bu konuyla ilgili bilgilerini, belgelerini, tespitlerini, inançlarını kamuoyuyla paylaşmasını da bekleriz inşallah. Tabii ki. Tabii ki bütün kamuoyunu. Şunu tekrar ediyorum. Bu konuları en iyi bilenlerimizden bir tanesidir. Maşallah. Onu da burada belirtmiş olayım evet. da sadece bunlar ilk Hakkı Yılmaz'ın falan gündeme getirmiş olduğu şey olarak değil. Görülmesin, bilinmesin. Tamam. Onu da burada bildireyim. Sağ olun. Evet. Mekke müşrikleri daha önceki peygamberlerin karşısındaki müşrikler gibi peygamberimizden de olağanüstü harikalar, mucizeler bekliyor. Allah ona mucize, ayet Allah katındadır. Kulla bir alakası yoktur, peygamberle bir alakası yoktur denir ama yine de bizimkiler boş durmaz. Tamam mı? Bizimkiler boş durmaz. Bunlardan bir tanesi de bundan evvelki programda işaret etmiş olduğum, detayını vermeyi taahhüt ettiğim peygamberin ayı ikiye şaklama olayı. Evet. Bunda da Kur'an ayetlerindeki anlatımlar malzeme yapıldı, çarpıtmalar söz konusu oldu. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de bir Kamer suresi var. Onun ilk ayetlerinde saat, yani kıyametin kopuş anı yaklaştırıldı ve her şey açığa çıkarıldı. Onlar ise bir alamet gösterge görseler hemen yüz çeviriyorlar ve devam edip giden bir büyüdür diyorlar. Bu bizim çevirimiz tabii. Tabii. Orada başkalarının çevirisinde ve ay ikiye, ay şaklandı. Öyle diyorlar. İktarabet saati, o an şakkal, kamer. Kamer ay demek, ay şaklatıldı demek. Şimdi bunların altında çizeceğiz. Ay sözcüğü bir de şaklama sözcüğü şey yapacağız. Önce konuyla ilgili Müslümanların beynini ifade eden maddeleri, meseleleri, yani onlara zerk edilen zehirleri bir burada takdim edeyim. Rivayetlere göre olay neymiş? Bu ay yarılma olayı ne rivayetlere göre? Hicretten 5 sene evvel Mekke'de bir akşam vakti dolunay halindeki ayın ikiye bölündüğünü, parçalardan birinin dağın üstünde, diğerinin de dağın önünde bir müddet durduğunu, sonra iki parçanın birleştiğini ve ayın tekrar eski haline döndüğünü bildirilmektedir. Olayın özeti böyle olmakla birlikte bazı rivayetçiler şöyle, uydurmacılık da bir hayli ileri gitmişler. Yarışmışlar. Yani evet. Burada akıl almaz ayrıntılarla süslemişler. Mesela peygamberimizin iki parmağını aya doğru uzattığını ve ayın ikiye bölündüğünü, parçalardan birinin peygamberimizin abasının yakasından girip kolundan çıktığını ileri süren rivayetler vardır. Şimdi maalesef dini eser kabul eden kitaplarda bunlar hep bu tip şeyler yeri alır. Yazık. Hatta bunu şeyde Tebin'de Sat suresini tahlil ederken Sat 33'te de açıkladığım bir şey vardı. Bu tip şeyler yeni değil. Hatta çok enteresan yani bir şey anlatayım. Esma binti Amis diye birinin bir rivayeti var. Hayber'de ikinin namazını geçiren Ali, peygamberin damadı var ya, namaz vaktine kılabilmesi için batmış olan güneşin geri geldiğini ileri sürere kadar ileri noktaya götürdü. Aman Allah'ım ya Rabbi. Dünya tersine yani, dönmüş. Güneş hani batmış ama millet ikinin namazını kılmamışmış Ali, tamam mı? İkinin namazı geçmesin diye güneş geriye gelmiş. İkinin namazını gitmiş. Şimdi bu tip rivayetler var. Maalesef. Ya işte şimdi Müslümanların yani maalesef. Bu dini maalesef. Halis, Allah'a halis kılmaları lazım. Allah'ın kitabındaki olan şekle bunların getirilmesi lazım. Evet, yani böyle. Evet. Şimdi bu Şakk-ı Kamer olayı da bize rivayetlerle, tabii. yani söylentilerle gelme. Bu ayet söylentilerle çarpıtıldı. Diğer bir anlamı var ya, ayetteki denilen şey ay yarıldı demek değil. Değil tabii ki. Değil. Ama ayın yarılma olayı rivayetlerle. Çıktı. Bunları gafletten, cehaletten de diyebiliriz ama ben ihanetten derim. Yani anlayamaz da bu şöyle olmuş olabilir diye bir insan fikir yürütebilir. Ama bu öyle değil. Bu gerçek gibi anlatacaklar bunu. Şimdi burada bunun çok allaması pullaması var ama ben Buhari'dekileri nakledeceğim size. Tefsir kitabındaki şeylerden. Bir, İbni Mesud anlatıyor. Resulullah zamanında ay iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın üstünde, bir parçası da önündeydi. Bunun üzerine Resulullah şahit olunuz buyurdu. Şahit olunuz buyurdu, evet. Mekke'de bu şahit olunuzu bir üzerinde duralım, altını çizelim. Tamam. Şimdi Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Biz peygamberin beraberindeydik, ay iki parça oldu. Bunun üzerine peygamberimiz bize şahit olunuz, şahit olunuz dedi. İki. İki rivayet. İbni Abbas, peygamber zamanında ay yarıldı demiş. Bu kadar. O kadar. O fazla anlamamış. Şimdi Şeyban bin Katade'den tahsis etti ki, Enes bin Malik, bu hadis literatüründe bu adamın sicili bozuktur. Onu da herkes bilir yani. Mekke ahalisi peygamberden kendilerine bir mucize göstermesini istediler. Peygamber de onlara ayın yarılmasını gösterdi. Demişti. Evet. Buradaki senette de Enes ay ikiye parça ayrıldı demiş. Bir de böyle buna not vermiş. Mekke'den şimdi, tümünün şey yapması lazım o zaman. Evet. Değil mi efendim? Şimdi bu hadis kitaplarının yani bu rivayetler var ya, bunların hepsini ve diğer yani ben Buhari'dekileri verdim ya, başka kitaplardaki de baktığımız zaman şu isimleri burada görüyoruz. Bu söz ay yarıldı diyen adamların listesini veriyorum. İbni Mesud, Enes bin Malik, Abdullah bin Ömer, Cübey bin Mutlim, Abdullah bin Abbas ve Ali. Bir de Hazreti Ali affedileni var. Şimdi ve bu olayın yine kaynaklarda hicretten 5 sene evvel olduğu söylenir. Evet. Altıyorsun. Şimdi evet yani. Bu deminki adını verdiğim kişilerin biyografisini inceleyenler. Derler ki Abdullah bin Ömer 6-7 yaşındaydı o yaşlarda. Enes bin Malik ve Abdullah bin Abbas ise henüz doğmamışlardı. Evet. Doğmamış henüz. Evet, evet. Bu rivayetler var ya sahipleri. Anasından doğmamış herifler biliyor musun? Ya. Evet. O yıllarda Ali'nin de çocuk yaşta olduğu hatırlanacak olursa, tamam mı? Sadece İbni Mesud'un belki reşit olma bir yaşında olduğu olabilir. İhtimal, evet. Evet. Demek ki bu rivayeti, bu ayın yarılma hikayesini Müslümanlara sokan kimmiş adı kullanılan hazretler? Anasından doğmamış hazretler. Çocuklar. Çor çocuk daha donunu tutamayan adamların lafıyla, adıyla. Evet. Hayır, hayır, bir de şunu söyleyeyim. Belki bu adamların kendisi böyle bir şey haberi dememiştir. Yoktur, ha. Tamam, bu onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim de. Yoktur. Ama dedim ya mızrak çuvala sığmıyor. Anasından doğmamış adamların şeyiyle. Evet. Yani sokakta çelik çorbak oynayan şeylerle. Evet. Halbuki yukarıda ne deniyordu? Mekke müşrikleri mucize istedi diyordu. İstiyorlarsa işte. Bu işi Mekke müşriklerinden hiç gören var mı? Hepsinin Müslüman olması. Hiç söyleyen var mı? Böyle bir olayı gör. Hiç orada Müslüman olmayan kalır mı? Kalır mı? Hiç kalmaz. Tabii ki öyle tamam. Bir şey olsa herkes hiç inanır kalmaz. Zaten. Hiç kalmaz. Ve sadece bu koskoca ay. Yani yer kürenin bilmem %50'sinde her an için görülebilen şeydir. Tabii. Dünyanın tümü bunu görmesi lazımdı. Bu adamların dışında, Arap coğrafyasının dışındaki hiçbir adam da ayda şöyle bir hareket oldu, böyle bir hareket oldu vesaire falan gibicesine böyle bir şey söz konusu değil. Tarihe kayıt düşerdi öyle bir şey olsaydı değil mi zaten? Evet. Tabii böyle tabii. Bir evet tekrar edecek olursak. Evet. Değerli izleyicilerimiz şunu bilmeli. İsra 59'da Cenab-ı Hak kesinlikle tekvini bir mucize göstermiyoruz. Evet. Helakınıza sebep olur. Rahmetimizden, merhametimizden bunu yapmıyoruz diyor. Öyle mi? Evet. Şimdi yine bu şeylerde onun için Resulullah'a kesinlikle bu tip bir şeyler verilmemiştir. Bunları Enbiya 5-6'da ben ayet çevirip Rahat 38'de Ankebut 50'de görüyoruz. Bu daha önceki dediğimiz gibi müşriklerin peygamberden devamlı mucize beklemeleri. Evet, istedikleri bir şeydi. Evet, şimdi şöyle bir olay var. Burada bir noktaya çekerim. Çoğu izleyiciler, çoğu okurlar, biz bunu hayatta şey yaptık. Yahu Allah istese yapamaz mı? Bunu çok söylüyorlar efendim ya. Ya konu Allah'ın isteği değil. Evet. Allah'ın kudreti değil yani. Evet. Allah neler yapar? Yoktan yarattı. Yoktan yaratır. İkiye de böler, üçe de yapar, bir şey yapar ama Burada yani bir defa sünnetullah'a aykırı olay bir, ikincisi bu amacın yerini bulmuyor. Amacın yerini bulmuyor. Bu ne için olsun ki yani kimsenin görmediği, kimsenin inanmadığı şeylerde. O gün diyelim ki Mekke'de 4-5 kişi bize ayı yararsan biz iman edeceğiz demişler. Farz edelim tam mesela. Ya bugün milyarlarca insan inanmıyor. Nasıl inanacak? Bu milyarlarca insanın inanması için daha iyileri, daha güzelleri gösterilmeli değil mi yani? Yeni mucizeler çıkması lazım, evet. O zaman değil mi? Evet. Evet, doğru. Onlar için 4-5 kişi için ayı yararacak. Öyleyse bunlar böyle bir şey olmadı. Evet. Böyle bir şey de yok. Öyleyse biz burada Kur'an'daki orijinal şeyi ne demek istiyor? Esas anlamı nedir? Esas nedir o? Şimdi biz birinci planda bunu şey yaparken şuna dikkat edeceğiz. Bu ayetlere baktığımız zaman Kur'an'da o saat yaklaştı ve ay yarıldı ifadesi şey yapıyor ve onlar diye birilerinden bahseder. Tamam mı? Birbirlerinden. He. Ve onlar diye bir adamlardan bahseder. Bir takım insanlar. Şimdi onlar da bunlar sürüp giden bir büyüdür diyorlar. Diyorlar. Diyor. Burada onlar ifadesi bize ipucu olacak. Onlar kim? Şimdi onlar kim? Burada adları verilmiyor. Neden verilmez biliyor musun? Bilmiyorum. Bugünkü musaf tertibinde bunu anlamaya çalışırsan zaten anlayamazsın. Tabii ki iş karıştı zaten. Orada. Tamam mı? Evet. Bugünkü musaf tertibinde bunu. Bu onlar diye zamirle birilerine gönderme yapıldığına göre. Tabii onu zamirin göstermesi öyleyse lazım. Öyleyse bunun bir evveliyatı var demek. Bu evveliyatında bundan önce birilerinin adından bahsetmiş. Burada da o konu devam ediyor. Ona atıfta bulunuyor. Ona atıfta bulunuyor. Kardeşim onlar diyor. Konu devam ediyor. Bir adamlar var yani. Birilerine bir şeyler öğretiliyor. Birileriyle ilgili bir şeyler söyleniyor. Bu da o söylemlerin devamı. Evet, bak enteresan. Tamam. Bu teknik bir konu bu. Bu teknik bir konu. Evet. Durup dururken böyle hemen ayarladığım öyle onlar da kim onlar? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Öyle şey olmaz. Zamirin gösterilmesi tamam. Lazım orada. Üçüncü şahıs zamirleri tekil onlar olsun, diyor. Çoğul olsun, tamam mı? Mutlak surette mercilerinin daha önceden meşgul olması lazım. Evet. Bu şey. Öyleyse Kur'an'a normal inzal, nüzul sırasına baktığımız zaman bu ayetlerin Kamer suresi, Tarık suresinin devamı ayetinde olduğunu görüyoruz. Tamam mı? Tarık, evet. Ondan evvel Tarık ondan suresi. Evvel, Tarık suresi var. Tarık suresi var, öyle mi? Evet. Ondan evvel de ne var? Beled. Kamer suresi var, tamam mı? Tabii ondan sonra da Kamer. Şimdi, Kur'an'ın musaf haline getirilmesi sırasında bunlar tabii nazara alınmadı. Burada bağ bağlacıyla işte Tarık 15'te bak yekidün der. Onlar hani hile yaparlardır, onlar, plan düzerlerdir, tamam mı? Tamam diyor. Evet, bunların hepsi nereye gider biliyor musun? Beled suresinin sonundaki ashab-ı meşeme. Onlar da meşemeye gidiyor. Onlar dediğim zaman bu ashab-ı meşeme, hani solun yaranı ve uğursuzluk yaranı dediğimiz adamlar var ya, evet. Her şey açık olmasına rağmen hala bunlar uğursuz, namussuzlar var ya böyle işi saptırtmaya, işte bunlar büyüdür derler, şu derler, bu derler gibicesine neye büyü diyorlar? Ayın yarılmasına mı büyüdür? Yok, ayın yarılmasına falan büyü demiyorlar. Kur'an'a diyorlar. Kur'an'a böyle. Diyorlar. Bunu tabii daha önce şeylerini biliyorduk ya yani. Evet, evet doğru. Yani Kuvaya peygamber geldi, sen sihir yaptın, büyü yaptın demiyorlar yani, tamam mı? Kur'an'a diyorlar. Kur'an'a diyorlar kardeşim. Şimdi bakıyorlar ki altından kalkamıyorlar, bunun arkasından bir şey mi? Veya bize büyülüyor, büyülü sözler deyip geçiştiriyorlar. Bunu yapan ashab-ı meşeme. Öyleyse burada bunu, nasıl meşeme? Buradaki konu edilen adamların kimliğini tespit ettik mi? Evet, şimdi ashab-ı tespit meşeme. Ettik. Yani zamir yerine onlar dediğin zaman direkt ashab-ı olarak meşeme ashab-ı meşeme yazsak mealde olur. Olur. Tamam. Evet, o saat yaklaştı. Buradaki saatin yaklaşması neydi? Kıyamet. Kıyametin kopuş anı, evet. Bir de insanın kendi kıyameti var. Ölüm anı yaklaştı. Ölüm anı. Ölüm anı. Tamam. Bak şimdi o yaklaştı. Ha. Ve ben şakkal gamer. Kamer ayrıldı, şaklandı. Yani evet. Türkçedeki şaklanma sözcüğü var ya. Şak derler, evet. Bu buradan şey gelir. Şak, bir şeyin ikiye ayrılması demek. Ve ay yarıldı diye burada şey yapıyoruz. Yarıldı. Tamam. Şimdi bu ayın yarılmasını bizim aklı evveller düşündüler, taşındılar. Bu ay yarılması nedir, ne değildir falan tarzında. Bu illaki ikiye ayrılması şart değil yani. Hı. Hani 1969'da Ay'a çıkıldı ya. Tamam. Ay'a hani ayak basıldı, Ay'da iz yapıldı, al sana. Ay yarıldı işte. Bu mucize gerçekleşti. Hı. Bu ifade böyle. O zaman olmadı değil ama mi? Burada böyle oldu. Hı. Dediler. Veyahut da bazıları da bunu şey ya bu kıyamet yaklaştı ya. Şimdi değil yani. Kıyamet kopmazdan biraz evvel Ay yarılacak. Bu da kıyametin kopacağına bir alamet olacak gibi. Hı, o şekilde. O şekilde tevhile gittiler. Tamam. Bu falan işte biraz makulü ha. Hiç olmazsa yani. Hiç olmazsa olur. Bu bunun biraz makulü. Ay ve güneş çarpılacak ama diye şeyler var ya. Bizim evet. Esas üzerinde duracağımız nokta şak sözcüğünün, hı, bak şak, şak sözcüğünün esas anlamı var ya. Evet. Onlar üzerinde iyi duracağız. Tamam. Hani biraz şey yaparken siz programlara başlarken Arap dili uzmanı falan evet, diye evet. Lüzumsuz metiyeler teknik konular. Metiye değil gerçek. Gerek de yok da bak şimdi yine o konuyla ilgili şey yapayım evet. Da onlara lüzum yok yani. Öyle yani izleyenlerimiz nefis, bu programın değerini bilsinler. Yani. Tabii onu ki. Seyircilerimiz tabii. Bilir bilmez yani takdir tabii. Eder etmez. O ayrı bir şey. Ama biz burada şeye gelelim esas. Evet. Şak sözcüğünün hani anlamını. Madem ki uzmanlık, hı, burada bir uzmanlık taslayalım yani. Tabii böyle ki bunlar uzmanlık konusu. Şimdi efendim, şak sözcüğü soğuk veya herhangi bir nedenle elde veya yüzde oluşan çatlak için kullanılan şıkak sözcüğünden gelmektedir. Çatlak. Esas, hı, nereden gelmiş? El ve yüzde oluşan çatlamalar. Soğuktan veya sıcaktan el çatlaması da deri üzerindeki çatlak var ya. Tabii olur. Sözcüğün ana kökü Arap diline girmesi. Öz anlam bu. Oradan öz anlam bu. Tamam. Araplar hayvanların tırnaklarında ve bileklerindeki çatlamaya hastalığa şikak derlerdi. Hmm. Daha sonraları da ciltte her türlü çatlak oluşturan hastalığa şikak demişlerdir. Tamam. Evet. Mecazi olarak da ayrılış tefrika çıkaran, normal düzeni bozan anlamında kullanılır. Bunu bir başka mecazi ayette olarak de gördüydük. Onlar şikak içerisinde, parçalanma, hmm, içerisindedir. Şak ise, bak şimdi, sat-ı bayin ayırıcı çatlak demektir. Ayırıcı. Otun topraktan çıkışı. Tamam. Altını çiziyoruz. Çocuğun dişinin çıkışı. Şak sözcüğüyle ifade edilir. Tamam. Şak sözcüğü aynı zamanda tulu doğuş anlamındadır. Sabahın oluşuna da şakkı subuh denir. Hmm. Güneşin aydınlamaya başlaması şeklinde. Bak, evet. Sabahın oluşuna şakkı subuh. Çünkü sabah da karanlıkları çatlatmakta, gündüz ile geceyi ayırmaktadır. Evet. Gece geliyor, gündüz geliyor. Evet. Evet. Hem lisanda, hem taşta, hem kamusta, hem de İsfahani'nin müfredatında var olan bir sözcük. Lügatlarda bu apaçık. Evet arkadaşlar, şimdi bütün mesele olayı bu anlamlardan biriyle çözeceğiz. Neydi? Bir tanesi de karanlığın, ışığın karanlığı ayırması. Ayırması, evet. Karanlığı gitmesi, yarması idi. Tamam. Tamam mı? Öyleyse. Evet. Şak herhangi bir yerde meydana gelmiş çatlaktır diye bunu şey yapmış. Bunu devam ediyoruz. Tamam. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da Şems suresi vardır. Hı. Güneş suresi. Evet. Arkasında Kamer'den bahseder. Kur'an'daki geçen Şems sözcükleri Şems suresinde ki Şems sözcüğü, Güneş sözcüğü bildiğimiz güneşi temsil etmez. Hmm. Mecazen vahiy temsil eder. Vahiy. Vahiy güneştir. Evet. Kur'an'daki geçen kamer sözcüğü vahye uyan peygamberi temsil eder. Vahye uyan peygamber. Evet. Tamam mı? Evet. Şak sözcüğünün bu anlamına şimdi gelecek olursak bunu bak bu anlamında Bakara 74'te, Meryem 90'da, Rahman 37'de, Hakka 16'da vesaire bunlar hep görüyoruz. Evet. Şak sözcüğünün bu anlamına göre ay yarıldı ifadesi Ay üzerinde bir takım yarılmalar, çatlamalar olduğu anlamına gelir o anlamına göre. Ama bu şey tulu anlamına geldiği zaman şimdi, buraya getireceğim şimdi. Tulu, doğuş anlamına geldiği zaman. Sözcüğün bu anlama dikkate alındığında ay yarıldı ifadesinden ayın doğup ortaya çıktığı ve karanlığı çatlattığı manası ortaya çıkmak. Karanlığı yarıyor. Karanlığı yarıyor. Tamam mı? Şems suresinin tahlilinde güneşi takip eden ay ifadesinin Kur'an'ı izleyen peygamber anlamında olduğunu tevhidinde ben uzun uzun anlatmıştım. Tamam mı? Öyleyse burada da şu anlatılmak isteniyor. Peygamberin gönderildiği ve açığa çıktığı, onunla da iyi kötünün, iman ile küfrün, hidayet ile dalaletin açıklığa kavuşturulduğu anlaşılmak istenir burada. Şöyle de ifade edilebilir. Ayın yarılması, ayın doğduğu esnada karanlığın yarılmasıdır. Bu deyim şakkul gamer, durum aydınlandı, durum ortaya çıktı anlamında kullanılır. Artık nitekim Araplar, bak bunu da şey yap, burada onu da tespit ettik. Bazı açık ve belirgin durumları ifade etmek için atasözlerinde ay sözcüğünü kullanmaktadırlar. Atasözlerine kadar girmiş o. Evet. Evet. Evet. Öyleyse saat yaklaştığının anlamı her şey Allah tarafından açıklığa kavuşturuldu ve onlar da o hani demin dediğim ashab-ı meşreme var ya, bir ayet onlar görseler hemen yüz çeviriyorlar ve devam edip giden bir büyüdür diyorlar. Kur'an'a diyorlar bunu. Evet. Evet. Onlar da Kur'an'a diyorlar. Bunu Kur'an'a dediklerini zaten daha önce hep görmüştük. Evet. Evet. Burada ayet dediğimiz zaman hayret verici bir durum. Bunu görüyoruz, tabii, mucize olduğunu verici. Şey yapıyoruz. Öyleyse biz burada şunu özetleyeceğiz. Kur'an'daki iktarabas saati ve enşakkal kamer anlamı saat yaklaştı. Her şeyde Cenab-ı Hak elçisi marifetiyle iyi, kötüyü, güzeli, çirkini her şeyi aydınlığa kavuşturdu. Evet. Her şey ortada. Yani kimsenin öldüğü zaman ben bunu bilmiyordum, bana kitap gelmedi, dedi, peygamber gönderilmedi demesine mazereti kalmadı. Bitti, mazeret kalmadı. Tamam. Her şey açığa çıktı. Evet. Hak batıldan ayrıldı. Evet. Evet. Bütün şey bu. Evet. Şakkı kamerin mahiyeti de bu. Evet, bu konuda çok güzel oldu. Daha fazla detaya burada onu sokmayayım, götürmeyeyim. Sağ olun. Anlatabildim mi? Bir 4 dakikamız falan var. Bu arada Peygamberimizin mucizelerinden bunları şimdi anlatmanız güzel oldu da. Evet, buyurun. Evet. Şimdi tabii ki burada hep Peygamberimizin mucizelerini şey yaptık. Daha önce İsa'dan bahsettik. İsa'dan bahsetmiştik. Peygamberimize izafe edilen uydurmaları bahsettik. Evet. Onların Kur'an'daki gerçek mahiyetini bahsettik. Ama bu şey sadece bizim peygamberimizle ilgili sınırı da değil. Maalesef. İsa ile ilgili sınırı da değil. Evet. Biliyorsunuz. Tabii. Onları bu mucize böyle hani hurafa, mitolojik olaylar Musa peygamberle ilgili de var. Çok ve var. Daha öncesinde de İbrahim peygambere de ait olan hani şeyler var. Onlar da çok yanlış. İbrahim peygambere ait olan mesele ne? Ateşe atılması. Ateşe yanmıyor, ateş yapmıyor. Ateş yakmamış. Evet. Böyle, böyle okuduk şimdiye kadar. Evet. Şimdi bir de o şey çok var. Düşündürücü bir konuydu işte. Bu Urfa'da hani bir göl var, Balıklı Göl olarak tasvir ediliyor. Evet. Orası şey haline gelmiş falan diye öyle biliyoruz. Kutsanmış. Yani tamam, evet, yani öyle, öyle biliyoruz. Şey olarak kutsanmış. Evet. İşte evet. Tabii bu çok enteresandır ki yani Kur'an'da iki tane de yer de onlar şirksiz inanmazlar. Yani illaki bir İmanlarını şirkle kirletirler. Bulaştıracaklar, kirletirecekler. Evet. Halbuki Cenab-ı Hak Kur'an'da imanlarını kirletmeyenler, şirk bulaştırmayanların kendisini kurtaracağını şey yapar. Ama işte mitolojisiz anlamak, etmek hani biraz şey değil. Bunlar aslında bunların bulunması, tahlil edilmesi, yani şu bizim açıkladıklarımız kitaplarda var olan şeyler. Kesinlikle yani biz var, tutup tabii, bunları kendimiz yazmıyoruz. Tabii, uydurma burada kitaplarda var olan şeyleri getirip milletin önüne koyuyoruz. Sunuyoruz. Önüne takdim ediyoruz, evet. Açıklıyoruz. O nedenle Müslümanların şunu bilmeleri, hani hak din dediğin zaman gerçek din. Hurefası olmayan, mitolojisi olmayan, yalanı dolanı, efsanesi olmayan bir din. Kur'an hak kitaptır. İslam dini hak din olduğuna göre bunları hep bu çerçevede ele almalılar. Evet. Kur'an'da mitoloji yok. Yok. Tamam. Efsane yok. Efsane yok. Yalan yok. Yok. Olan, hepsi hak. Sünnetullah öyleyse, bir şey yok. Şimdi biz Allah nasip ederse biz bu konuyu aradan sonra ona devam bu edelim. Bu şeyleri devam edelim. Yani tabii, İbrahim peygamberin ateşe yakılması olayını da tahlil edelim. Hı. Ondan sonra da Musa'nın Musa Aleyhisselam'a şey ilgili. Tabii. Musa ile ilgili de çok var orada. Çok var. Denizin Musa ile ilgili yüzlerce var. O yüzlercesi de farklı bir şekilde adaptasyonla peygamberimize de adapt edildi. Yani hepsi ona da uygulandı. Evet. Hatta peygamberimize isterseniz bir şey yapın. Mümkün olsa da saysanız. Tüm peygamberleri Adem'den bu yana peygamber yakıştırılmış mucizeler hepsi var ya, karelendi, küplendi, peygamberimize de hepsi yarış yaptırıyor. Yarış yaptırıyor. Yani ne kadar acı bir şey. Söyleyeyim. Peygamberler yarış yaptırıyorsun. Kimi onun için kandırıyorsun? Biz hakka dönelim, gerçeğe dönelim. Evet. Ve inşallah bundan sonra İbrahim peygamberi de İnşallah efendim. Devreye sokalım. Evet. Bu ateş atılma olayını isterseniz bu aradan sonra anlatalım. Oldu kardeşim. Konu bölünmesin. Olur mu efendim? Olur. Tamam. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi aradan önce mucizeler konusuna devam ediyordu. Bizim şimdiye kadar bildiğimiz akıl hayal almayacak mucizelerin açıklanmasını ifade ediyordu. Şimdi İbrahim peygamberimize atfedilen bazı mucizeler var yine. O konuda açıklamada bulmasını istirham edeceğiz. Buyurun efendim. Evet. Yine teşekkür ediyorum. Bu defa öz olarak bir de İbrahim peygamberin ateşe atılması, evet, ateşte yanmaması. Ateşe serin ol dedik diye ayet de var. Onları şey yapacağız. Biraz da onları şey yapalım. Şimdi onunla ilgili de hani efsane çok. Evet. Tabii İbrahim peygamber, tabii onu şey yapalım. İbrahim peygamber hakikaten hepimizin atası ve hepimizin milletine uyduğumuz. Hı. İlk İslam adını taşımış ve ona hani baban İbrahim'in dinine uyman vahyedildi diye peygamberimize de şey yapıldı ya. Şu anda yani halisane ortaya koymaya çalıştığımız din ta İbrahim peygamberin halis dini. Tabii. Resulullah'ın getirdiği, Musa'nın getirdiği, İsa'nın getirdiği dinler de yeni bir din değil. Aynen. Deform olmuş halin reform edilmesi, orijinaline geri döndürülmesi. Onarılması. Onarılması. Hepsi o. Onun için şimdi İbrahim peygamberle ilgili de biliyorsunuz Kavmi ile onun tevhid mücadelesi var. Tevhid mücadelesi yaparken İbrahim peygambere karşı gelenler İbrahim peygambere bir hayli sıkıntılar verdi. Aynı Resulullah'a verilen sıkıntılar gibi. Evet. Şimdi biliyorsunuz peygamberimize peygamberlik görevi verildiği zaman hani Kalem suresinde sahibi Hud gibi olma, yani bunalıma düşüp de görevden kaçma. Hı. Bu zor bir görev. Ağır bir görev. Yine Kur'an'da, Kur'an'la ilgili Cenab-ı Hak peygamberimize biz sana bir kavlen sakıyla diyor. Sana bir ağır yük. Ağır bir yük. Ağır yük. Yük ağır. Peygamberlerin yükü çok ağır. Tabii ki. Tabii ki. Bu yükü yaparken, bu görevi yaparken çektikleri çile de çok. Evet. Ateşlere atılmışlar. Ama bu maddi ateş değil, tabii, fiziki ateş değil. Sıkıntılar çekmişler. yurtlarından çıkarılmışlar. Sürülmüş. Şimdi şöyle düşünüyoruz da yani peygamberlerin şöyle Kur'an'daki anlatımına baktığın zaman hepsinde sünnetullah gereği hakikaten hepsi yurtlarından çıkarılmış. Enteresan. Hepsi de değil mi? Hepsi. Resulullah da dahil olmak üzere işte tabii. Hicretini düşünün. Musa'yı düşünün. İsa'yı bile düşünün. Şey yapıyor, hepsi tabii. Bu mücadeleyi vermişler yani. Ama onlar bir hakkın bu görevlerini de yapmışlar. Onun için de onlar yüzlerinin akıyla hesaplarını da verirler. Kesinlikle. Görevlerini yerine getirirler. Tabii. Bu bağlamda İbrahim peygambere, yani peygamberi göğe çıkarlar ama hani gerçi şey var, o biz onların çoğunu nakletmedik. 180 tane peygambere yapılan mucizeden sonra peygamberin ateşi yakmadığı şeylerle ilgili de bir hadis söylenir. Bazı mucizeler atfediliyor. Tabii. Onları geçtik. Ama dedim ya hani diğer peygamberlere atfedilenlerin karesi, küpü alınmak suretiyle. Öyle o tip şey yapılmış. Maalesef. Şimdi önce İbrahim peygamberle ilgili 3 tane ayrı sureden 3 tane paragraf. 3 surede. Evet sure. Şimdi Enbiya suresinin 68 ve 70. ayetleri. Onlar evet. İbrahim'in kavmi. Eğer yapanlarsanız şunu tahrik edin ve tanrılarınıza yardım edin dediler. Burada kullanılan sözcük harriku. Tahrik, hark. Tamam mı? Harriguhu. Burada biraz sonra hark sözcüğünü açacağım. Şimdi bunu harriguhu şey yapın, meallere bakacak olursanız ateşe atın. Öyle diyorlar. Yakın. Evet. Diyecek, diye çevirirler. Bak altını çizeceğiz şimdi. İyi dikkat edin. Eğer yapana bunu yakın diye şey yapan, aslında yandırın değil mi? Ve tanrılarınıza yardım edin. Biz ey ateş İbrahim'e karşı soğuk ve güvenli ol dedik. Hı. Ve ona bir düzen kurmak istediler ve biz kendilerini daha fazla husrana uğramışlar kıldık. Hı. Evet tuzak. Şimdi o ateşe serin ol davası da burada var. Tamam. Saffat suresinde 97-98'de onlar şunun için bir duvar yapın da bunu cahimin çılgınca yanan ateşin içine atın dediler. Cahim. Ateş. Ha bunu. Tamam. Onlar İbrahim'e tuzak kurmak istediler de biz onları aşağılıklar kılıverdik. Evet. Bir de şimdi bu şeye geleceğiz şimdi. En önemli nokta Ankebut 24. Evet. Sonra İbrahim'i İbrahim'in toplumunun cevabı yalnızca bak şimdi onu öldürün. Veya tahrik edin yani yandırın ateşe atın demeleri oldu. Şimdi İbrahim sonra da Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda iman edecek bir toplum için ibretler vardır. Evet. Bu noktada üzerinde duracağımız sözcük ateş. Cahim. Hariku. Tahrik. Evet. Sözcükleri. Tamam. Birinci mesele. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da bu ateş sözcüğü tamamen fiziki ateş değil. Bunu bir başka ayette Firavun'la ilgili bu konu edilirken sabah akşam ateşe atılır der dünyadayken. Tamam mı? Ayet var. Evet. Onun toplumunun infialinden duyduğu sıkıntılardan dolayı çektiği azabı anlatır o ateş. Sıkıntı. Evet. Tabii dünyada çektiği sıkıntı. Bir, ateş sözcüğü mecaz illaki şey ateş değil. İnsanın yani ruhi sıkıntılarını çektiği sıkıntıları, vicdan azabı olsun, korkusu olsun, yani toplumun infialini linç edilme korkusu var ya, evet. Onlarla bu da ateş diye kabul edilir, bir. Yandım filan deriz mesela, biz bile kullanıyoruz tamam. Değil mi? Yandım anam filan deriz. Bunu daha örnekleyeceğiz şimdi. Ha, tabii. Bir de Kur'an'ı burada onu cahime atın diyor. Cahime atın. Cahim sözcüğünü Tekasür suresinde hatırlayacak olursanız, leteravunel cahim der. Leteravunel cahim. Siz eğer ki tekasür, yığmaya, hepsi benim olsun demeye şey mi? Dünyayı cehenneme çevirirsiniz, cahime çevirirsiniz, cahimi de görürsünüz. Neredeydi cahim? Cehennemde de biliyoruz ama hayır, bu dünyada. Dünyada esasında bunu anlatıyor. Değil mi? Dünyada. Dünyayı cehenneme sıkıntıya düşersiniz diyor. Evet, bu dediğim gibi bu azap, çılgınca yanan ateş dünyada. Gözle görülecek çünkü, evet. Değil mi? Şimdi öyleyse bunu ateşe atın sözcükleri, cahime atın. Birinde ateşe, birinde cahime. Cahime. Atın sözcüklerinin ahiretteki şey, burada baktığımız zaman dünyadaki ateşe, sıkıntıya atmak olduğunu diyebiliriz bir. Tabii. İki, burada her şeyden evvel harp sözcüğü, bak sözcüğün kökü harrega, ateşin alevinden gelmektedir. Tahrik. Tahrik. Tahrik dediğimiz zaman ben bir ayrıntı vereyim. Hı. Telaffuzumuz da farklı. Tabii. Tahrik sözcüğünün sonunda G harfi var. Ha, G. Tahrik diye K ile yazacak olursak hareket ettirmek anlamına gelir. Tahrik dediğimiz zaman ateşlendirmek, yani yakmak, yandırmak anlamı. Yandırmak. Yandırmak. Şimdi onu da söyleyeceğim. Biraz daha şey yapacağım. Yani bu ağzımızdan çıkan tahrik sözcüğü sonu G ile olanı, K ile olanı hareket ettirmek demektir. Hareket. Evet. Şimdi ateşin bir şey üzerinde etkisi demek. Aynı zamanda bak lügat anlamlarını veriyorum burada. Hastalık nedeniyle gözdeki yanma. Hastalıklar nedeniyle kalpteki sızı. Soğuk, sıcak ve rüzgar etkisiyle bitkilerin yanması. Acı ve tuzlu şeylerle ağızda oluşan acılar da bu sözcükle ifade edilir. Evet, öyle söyleniyor. Hep söylenir, kullanılıyor. Evet. Şimdi bunlar, yani normal olarak ateşte yakmak, tahrik, harp sözcüğüyle ifade edildiği gibi bu dediğim şeyler, bak kalpteki sızı, gözdeki yanma, soğuk, sıcak ve rüzgar etkisiyle bitkilerin yanması ve acı tuzlu şeylerle ağızda oluşan acılar da bu sözcükle ifade edilir. Acı veriyoruz, yandık diyoruz. Şimdi, mesela. Şimdi niye sözcüğü tutup da bildiğin ateşe atma diye, ateşte yakma diye alacağız ki? Hiç anlamı yok ki tabii. Ha, ki. Burada bunu ateşlendirin, bunun ocağına ateş düşürün. Ocağına ateş düşürün. Türkçesi bu. Tamam mı? Buradaki sözcük, şimdi bir şey daha var. Bunu neden gideceğiz biliyor musun? Burada herkes de iyi dikkat etsin. Ankebut 24'ü dikkate alacağız. Ankebut. Ankebut 24'te bak toplumu İbrahim'e ne diyor? İbrahim'le ilgili bir karar veriyor. Onu öldürün. Öldürün bitiyor zaten iş. Veya bak veya tahrik edin. İki ihtimal. İki şık kardeşim. Ya öldürün. Tamam. Ya öldürün ya öyle yapın. Ve İbrahim'le ilgili toplumun uygulaması da ikinci şık. Öldürmüyorlar. Şimdi ateşte yansı zaten ölecekti. Ateşe atmak öldürmek olmaz mıydı? Ateşe tabii, atsalar. Ölür insan mesela. Öyleyse. İkili belirtmiş. İki şık. Bak bunu unutmayın bak. Ankebut 24'te İbrahim'le ilgili verilmiş iki şık karar vardır. Birisi öldürmek. Birisi de ocağına ateş düşürmek. Yandırmak. Tamam. Tamam şimdi. Ve İbrahim peygamber. İşte bunu Saffat suresinde orada göreceğiz. Bu sıkıntılar karşısında malına el kondu, mülküne el kondu. Anlatabildim mi? Varlığına el kondu. Malcanın yongası ya. Ambargo kondu. Ambargo kondu. Dışlandıysa. Ama o mübarek ne dedi? İnni zahibun ila Rabbi dedi. Hepsi sizin olsun, ben gidiyorum Rabbime. Ben Rabbime gideceğim. Tamam mı? Bana sökmez dedi yani. Tamam mı? Evet. Ve İbrahim peygamber ben inni zahim ila Rabbi dedi. Malsız kaldı, mülksüz kaldı. Saffat suresinde bunun detayları var. Anladın mı? Eskisinden daha iyi, daha iyi mutlulukları Cenab-ı Hak ona verdi de verdi. Verdi de verdi. Onu mutluluk üstüne mutluluk verdi ona. Tamam mı? Bu serin olmak o mu oluyor? Tabii serinlemesi de o. Aynı serinlemeyi yine Saffat suresinde şeyde göreceğiz. Söyle. Eyüp peygamberle ilgili. Orada da geçiyor tabii, değil tabii. Mi? Tabii. Enteresan. Tabii. Onu daha öyle malı mülkü gitti falan filan da üzülmedi. Onlar yakmak istedi, yandırmak istedi, tamam mı? Bu perişan olsun istedi. Hiç bile perişan olmadı. Tuzakları boşa hepsi çıktı. Hepsi boşa gitti. Allah'ın onların kurduğu tuzakların hepsi boşa gitti. Kur'an evet. Açık, çok açık. Bak bunu unutmayalım. Bu İbrahim peygamber olayını anlamanın ipucu nelerdi? Kelimeleri. Sözcüklerin öz anlamları bir. Evet. İkincisi Ankebut 24. Orada çok açık. İki tamam. Türlü. Hem öldürün hem de tahrik edin. Hangisi? Değil mi? Ya da. Şimdi ateşe atılsa zaten ölecek. Onu tamam. Öldürün için kullanılıyor. O dahil değil. Tamam. İki defa kullanılmaz ki değil mi? Onun dışında. Değil mi? Orada tahrik sözcüğü onun dışında başka bir ifade. Çok açık orası. Başka bir ceza şekli. Yandırma. Tamam. Evet, tuzak da, kurma. Ha, tuzak kurma. Kurma. Evet, onu, şey onu oradan sürmek. Evet. Çok İbrahim açık. Peygamberle ilgili şey de bu. Onun için İbrahim peygamber ne mancılık kurdular, ne ateşe ya. Attılar, ne şu ne bu. Hatta bunun da tabii çok efsaneleri var. Çok düşündüm ben de bunu. Şimdi ya, peygamberimize atsan tabii bu böyle yapıldıktan sonra bunun arkası gelir. Bunu teyit edebilme için ne yapacaklar? Peygambere o da yanmaması lazım. Keler hadisini hiç bilin mi? Hangisini? Keler. Şimdi bir demir hatırlayamadım. Ben okumuşumdur muhtemelen. Dur bakayım da hatırlayamadım. Keler. Hani şu bir şey var ya hani sürüngen hayvan var kayalıklarda falan. Evet tamam. Falan kertenkele olur. Gibi şey. Kertenkele. İşte tamam. Tamam işte kertenkele. Siz buyurun efendim. Onu ben çıkaramadım birdenbire. Şimdi onun peygamberimiz buyurmuş ki onu öldürmek sevaptır. Onu öldüren cennete gider. Çünkü Allah. Şey bu kertenkele İbrahim peygamberi yakma için odun şey yapmışlar ya, ona odun getirmiş veyahut da körüklük şey yapmış, ateş alevlensin diye üfürmüş. Aman Allah'ım ya Rabbim yani. Oradan peygamberimiz İbrahim peygamberin ucunu alacak diyor. Tabii. Allah niye yaratıyor o zaman o kere? Ya şimdi tamam, bunu hiç duymadın mıydı? Bunu duymamıştım ya, çok yazıklar olsun. Ya. Evet. Tabii bunlar odun taşımış, kertenkele yani, odun taşıtmışlar. Buna şey yapılarak. Allah'ım sen sabır ver. Evet kardeşim. Bunlar içler acısı şeyler. Yani. Kur'an'a uymayan, Kur'an'da onay almadığı şeyler. Evet, tamam mı? Öyleyse evet. Biz burada şey yapacağımız şey şu. Her şeyi Kur'an ile, Kur'an'daki bu Kur'an Arabiyenin de Arap dili üzerine girdi ve Arap dilindeki anlamlarıyla, ifadeleriyle ve Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ederek. En biz güzeli demin bu, ne dedik? Tabii. Hem ateşi hem cahimi hangi yolla getirdik? Evet, dediğim Kur'an'daki gibi Ankebut 24 ile. Orada ikiye tamam ayırmış. Evet. Evet. Şimdi bunları hep belirttikten sonra ben tekrar konuyu şey getireyim kardeşim. Buyurun. Tamam. Bu konuyu bağlayalım. İbrahim Aleyhisselam. Ve Musa peygamber şeyine sonra gideceğiz ama ben Kur'an'la ilgili burada Ankebut 50-51'i. Bak şimdi tekrar Ankebut. Ediyorum. Bu kafirler diyorlar ki ve galu levla unzile aleyhi ayatun min rabbihi. Bunun üzerine Rabbinden ayetler, mucizeler inmeli değil mi diyorlar. İnneme la ayatu indallah. Burada parantez ayetler Allah katındadır. Ve elçi inneme ene nezirun ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'ın yok etmesi, yaratması, yakması, yıkması benim şeyim değil. Tamam mı? Evet. Ve devam ediyor. Evelem yekfihim enna enzelna aleyhel kitab yutla aleyhim üzerlerine okunan sana indirilen kitap onlara yetmedi mi? Apaçık ya. Tamam mı? Apaçık ya. Yetmedi mi? Evet. Bu kitap yeter. Yeter tabii. O gün onlara ay yarılsaydı, ötekinin üstüne bilmem peygamber şeye düşseydi, tamam mı? Evet. Onu 3 kişi görürdü, 5 kişi görürdü, 500 kişi görürdü, 1000 kişi görüyordu. Kur'an'ı ise kıyamete kadar herkes görmekte. Tamam mı? Tabii. Öyleyse bakın okuyorum. Fussilet 52. De ki hiç düşündünüz mü? Eğer Kur'an Allah katından olup da sonra siz bu gerçeği örtbas etmişseniz kendisi uzak bir ayrılığın içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? Yani bu Kur'an'la ilgilenmeyen Kur'an'ı tanımayan, Kur'an benim kitabımdır deyip de kitabın içerisinde ne olduğunu bilmeyen adamdan daha sapık, daha sapkın kim olabilir kardeşim? Çok korkunç ha, tamam. Bir ifade. Allah'ın çok korkunç. Tehdidi ya, tamam evet, mı? Evet, falan sözü bu. Evet. 53'e devam ediyorum. Onun hak olduğu ortaya çıkıncaya kadar hem dış dünyada hem kendi bünyelerinde alametlerimizi gösterilerimizi onlara göstereceğiz. Rabbinin şüphesiz her şeye tanık olmuş olması da yetmedi mi? Yetmedi mi? Evet Kur'an'a baktığınız zaman Kur'an'da hem tekvini ayetlerde Evet. Hem enfüste, yani hem insanın biyolojik yapısında, anatomik, fizyolojik, tamam, bütün varlığında, her türlü sisteminde, sinir sisteminden görmesine, şuya buraya hepsi, kadar, hepsi Kur'an'da inceden inceye var. Tamam mı? Bunları her birini zamanı geldikçe ortaya çıkaracağız. Herkes de diyecekler ki bu kitap hak kitap. Evet. Muhammed bunları bilmezdi. 1500 sene evvel bunlar bilmesine de imkan yoktu. Teleskopu yoktu, mikroskopu yoktu. Anlatabildim mi? Evet. Anatomi bilmezdi, fizik bilmezdi, kim hatta ve hatta din bilmezdi, iman bilmezdi, ayet, kitap bilmezdi. Tabii, tamam mı? Edebiyat bilmezdi. Ama Kur'an'ın içerisine baktığımız zaman bunların hepsini görüyoruz. Onun için görüyoruz. Onun için herkesin Kur'an'ı en iyi şekilde, evet, iyiden iyice öğrenmesi lazım. Evet. Şimdi ve dediğim gibi bir de tahaddi ayetleri var. Yani meydan okuma ayetleri var. Hmm. Meydan okuma ayetlerini biliyorsunuz. Tur 33-34'te. Yahut vahyedilenleri kendi uydurdu, söyledi mi diyorlar. Aslında onlar inanmıyorlar. Peki onun gibi bir sözü onlar getirsinler. Eğer doğru kimseler iseler. Buyur mucize. Çok büyük bir meydan okuma. Hud 13. Aslında onlar onu kendisi uydurdu diyorlar. De ki öyleyse, madem öyle, eğer doğrulardan iseniz, uydurma olarak da olsa benzeri 10 sure siz getirin. Allah'ın aslarından gücünüz yettiği kişileri de çağırın. Edebiyatçıları çağırın. Zaten edebiyatta en ileri seviyeye, evet, gelmişsiniz. Yunus 38. Yahut onu kendisi uydurdu diyorlar. De ki öyleyse siz benzeri bir sure meydana getirin. Allah'ın aslarından çağırabilirsiniz de çağırın. Eğer doğru kimseler istesin. İsra 88. De ki andolsun ki bugünün yarının tüm insanları, ins ve cin, tamam mı? Bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler, birbirlerine yardımcı da olsalar, onun benzerini kesinlikle getiremezler. Kıyamete kadar bunu söylemiştik, evet, değil mi efendim? Ve eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, haydi onun mislinden bir sureti siz getirin. Allah'ın aslarından tüm tanrılarını da çağırın. Eğer doğru kimseler iseniz. Bakara 23. Evet. Böyle meydan okur. Kur'an böyle bir kitap. Peki, ben söylüyorum şimdi burada. Buyurun. Kur'an'ın böyle, Allah meydan okuyup böyle bir kitap olduğunu söylemesine rağmen, Kur'an'ın böyle bir kitap olduğunu Müslüman geçinenlerden kaçı ispat edebilir, kaçı şahadet edebilir? Bunu bir başkasına kitabın böyle olduğunu anlatabilir. Şahitlik konusu deyince benim hiç ihtimal vermiyorum. Devam. Şahit demek ne demek? Bir kitap şey, elimizde kardeşim. Hani elimizde. Kur'an'ın böyle bir içeriği, Kur'an'ın, evet, içeriğinde ne var da Allah böyle diyor ya. Okumuyorlar, devam, ki Kur'an'ı. Bilinmiyor. Bu kitap ne? Adam şöyle bir kitap, ya ben onun gibi 10 tane kitap basarım der geçer. Evet. Ama içeriğine geldiği zaman, ya kardeşim bunun içeriğinde şu var, bunu kim yapabilir deyip buna kim kaç kişi sahip olabilir? Evet. Düşünmek diye esas şey yok. Esas mesele bu. Tamam mı? Evet. Öyleyse bu kitap yetmiyor mu dediğimiz zaman kitabın içerisinde ne var ne yok bakalım. Tamam mı? Hı, bu kitapta ne demin var? Demin 53'ü okumuştum, Fussilet. Fussilet, evet. Enfüsü mucizeler. Bak bu çağ itibariyle. Tabii. Bak bu çağ itibariyle. Her insanda koruyucu hücrelerin varlığı. Hı. Mikrobiyoloji. Eşler halinde yaratılma, meninin bir karışım olduğu, cinsiyetin belirlenmesi, rahim duvarına asılı olma, bir çiğnemlik et parçası, kemiklerin oluşumu, etle kaplanması, üç karanlıkta yatılma vesaire. Hepsi mucize bundan işte. Yani ve o zaman peygamber o şey şartlarda o gün teknolojiyle bunların bilinmesi, üç okunması, anlatılma mümkün değil. Evet. Şimdi şeye gelelim. Afaki mucizeler, evrenin sürekli genişlemesi, evet, yokluktan yaratılma, evrenin gaz aşaması, evrendeki mükemmel yörüngeler, güneşin akıp gitmesi, güneş ay farkı, ayın yörüngesi, gökyüzünün tabakaları, yeryüzünün tabakaları, gökyüzünün korunmuşluğu, göğün geri çevirdikleri, gökyüzünün direksiz yükselişi, dünyanın geoid, deve kuşu yumurtasına benzeyen bir yapıda oluşu, tamam mı? Geoid, evet. Dünyanın ve uzayın çapları, döndükçe kutupların basıklaşması, dünyanın dönüşü, aşılayıcı rüzgarlar, yağmurdaki ölçü, suyun çevirimi, kazık şeklindeki dağlar, petrolün oluşumu, solunum ve fotosentez, gökyüzüne yükselmenin zorluğu, bitkilerdeki erkeklik ve dişilik, Evet, erselik. Ya bunlar hep bilimsel şeyler. Rabbimiz bu sistemleri Kur'an'da kurmuş. Ama evet. Kur'an'da yer alıyor bunlar. Alıyor. O zaman tamam. 1400 sene evvel, 1500 sene evvel bunlar bilinen şeyler değildi. Evet. Fotosentezi kim bilirdi mesela, değil mi? Evet. Evet. Öyleyse bak şimdi saydığımız bu biyolojik, fiziksel bütün kemik olanların tümü Kur'an'da peygamberin var. Bildiği bileceği şey değildi. Tabii. O zaman Nisa 166'ya bak, iyi dikkat edeceğiz. Fakat Allah sana indirdiğine, ki onu kendi bilgisiyle indirmiştir, şahitlik eder. Evet. Tüm ayetlerde şahitlik ederler. Şahit olarak da Allah yeter. Bitti. Şahit olarak da Allah yeter. Evet. Evet. Evet. Şimdi bütün mesele Kur'an'ı bu yönleriyle şey yapmak. Evet. Bir de Kur'an'ın edebi mucizeliği vardır. İşte o mucizelik. İşte peygamber güzel. Normal sıradan, yani edebi bilgisi olmayan, hukuk bilgisi olmayan bir adam. Tabii ki. Değil yoktu mi? Öyle bilgisi. Hikmet bilgisi olmayan bir adam. Yoktu. Evet. Ama Kur'an'daki şeylere bakıyorsun, yasalara bakıyorsun, hikmeti valiye. Tabii. Edebiyata bakıyorsun, hala Kur'an'daki edebi bilgiler 15 asırdır taklit edilip malzeme olarak kullanılıp gelmekte. Evet, evet. Dil bilgisi kuralları yine öyle ilk kitaplaşmış şekilde. Bunların hepsi topladığımız zaman Kur'an mucize olarak mucize. Yetmiyor mu? Yetmiyor. Yetmedi mi? Yetmiyor. Öyleyse hala. Bu mucizeli önce hani bu hitaplar yetmedi mi diye denilen şeyler var ya, müşriklere yönelik ha. Onlara yönelik. Ama yani maalesef şimdi evet, sanki şimdi, ben bunları Müslümanlara söylemem gerekiyor. Çok üzücü bir şey. Çok üzülüyorum. Bunlar önce Müslümanların öğrenmesi gerekiyor. Evet yani tamam. O safhaya geldik. Acı olan bu yani. Bugün çok bunu acı. Müslümanların öğrenmesi evet, gerekiyor. Çok acı. Müslümanlara anlatmaya çalışıyoruz ya. Şimdi Görün söylüyorlar ki peygamberimiz postacı mı diyorlar. Kardeşim ne alakası var tamam. Postacılıkla bu evet. işin? Yani nasıl söylüyorsunuz? İşte gönül isterdi ki evet. bu programlarda bu ifadeleri biz müşriklere anlatalım. Onlara söylemesi gerekir aslında evet. tabii ki. Ama bu onların şeyiydi. Evet. Biz onlara anlatalım. Gönül Maalesef. İsterdi ki öyle ama ne yazık ki yani ne diyeceğiz otokritik olarak yani evet. kendi kendimize evet. dert yanıyoruz. Maalesef. Kendi kendimize anlatıyoruz. Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Evet. Allah razı olsun. Öyle kardeşim işte. Bütün mesele evet. Kur'an'ı doğru anlama, doğru yaşama, hak kitap olduğunu biz de bu vesilelerle toplumla bunları paylaşmış olmaktayız. Çok teşekkür ederiz. Büyük evet. bir hizmet veriyorsun. Evet. Gerçekten çok teşekkür evet. ederiz efendim. Efendim program süremiz de sona erdi. Müsaadenizle sohbetimize doyum olmuyor evet. ama haftaya tekrar inşallah başka inşallah haftada iki şeylerde araya soru sokmazsak şeyleri Musa ile ilgili Musa Aleyhisselam ile ilgili mucizeleri denizi doğru. nasıl yarmış, kayadan nasıl ırmaklar bunu çok güzel açıklanması gerekir. Evet, evet. İnşallah onları i̇nşallah. Da açıklarız. Çok teşekkür ederiz. Olduk kardeşim. Sağ olun efendim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Değerli izleyenlerimiz, program süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.